ويقول بين السجدتين باب دې په بیان د دې کې چې سبو آی په مند دو سجدو کې د دې باب کې هغه سین چې دو سجدو په مند کې به وای دا د مشترک موتا صلیحای دغه دو سجدو په مند کې دعاګان شریعت کې شته قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا زيد بن حباب عن كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ونبي عليه السلام چددو سجدو فمنس کی بیدات دعا فرمائلا فجلتك اللهم اغفر لي اللہ بخن راتو کی ورحمني او خصوصی رحم رابانو کی واجبرني وجبرنی دوجبرنی مانا علماء کرام دا سکنے دا امام جزری پر نہایت وی رحمہ اللہ وجبرنی اے اغنین اغنینی من جبر اللہ مصیبتی ہی من جبر الله مصیبته رد علیه ما غابان و ایما تا اللہ جبیر جورتی ایدا کم شیخ زمان لارود پیسو تاوان میوشو دبدن و نفتاوان میوشو دی جبیرہ و عوضرہ لراکی اوصل کی من جبر الکسر ندام آفوز اوشے ماتشی و عباروخ کی زمادہ جنگر کیا دا پورا کی وحجی ہدایت راتوں کے ورزقنی دا دعا بر اللہ حبیبی احادیثو کی الفاظو کی اختلاف راغلے دے ابن ماجہ کتا سے الفاظ راغلی رب اغفرنی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی دا دعا پا نوافلو کندا وبر علماء کرام داوی جدا پا فرائضو کندا تردی جی باغ احناف علمان دی طرف تلالی لتقاضی سنا اللہ فانی فتی رحمہ اللہ لہو کتاب نے مالا بدد منہو ناغبا ویلی جی دا بہتر وشان ورشای کشمیر رحمہ اللہ موئی ایس دا دعا ویلی لبز مندر احناف پدی نسکی اتمین آنو اعتبال راشی کدانو غصر اکور تکو اللہ لنگنے لے عجواب لینے سجدین اللہ مخفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی واجبرنی یا اللہ مخفر لی ورحمنی واجبرنی وحدنی ورزقنی آجی کی حدیث دا مسلم شریف مراحلے لے حضیف رضی اللہ علیہ نبی علیہ السلام چل دعا سجدو پمن کی ویدا دعا رب اغفر لی رب اغفر لی دعا مکررولا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل ابي العلاء نحوه ويلي ما بوسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي دعشان روايه دالي رضي الله عنه من شيء دغور دعا د دو سجدو په منځ کې مشروع انا وبه يقول الشافعي واحمد اسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبه والتطوع دا امام شافعي ما محمد و دین امام اسحاق رحم الله قول نے دایمی دا جائز پا فرض و نفل طولو کی وروا بابن هادن حدیث روایت کر بابی دی حدیث دا کامل ازر علانا مرسلا نشواقی مالکی آنور لما حنابلہ ایو دا پا فرض و نفل طولو کی دا اوبا رحنا پو لما مویلی چی پا فرض کریم و نفلو کی خوشتا باب ما جاء في الاعتماد في السجود باب دے پا بیان دے اعتماد کولو کی پا سجدو کی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اشتكى وی فریاد کرو شکایت کرو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت السجود علیہم درگران والید سجدی پدوی اذا تفرجو کلچ لا سندار خون مدروی او خیفی دکتنون نپورتی پسجدتی ادا خودی رشکی امو موندیو دی سجدی کو ندا خورو اگرانا اللہ ستری کی اختی ستری کی فقال استعینو بالرکب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطہوئے ومدد حاصل کئی پدی زنگو دا سنگلی پدی رکبتینو پدی پتنو زنگونو کی گئی چکل سجدو دکو یو تاسو سٹری کی گئی دا دیکی داو چگر عام سجدہ کتا سکر انسو دا اللہ دا حبیب اغا سنگلی برزمک نباروی ترخون مبارک بیختار دل آخریتا بود پتنو نوشتا حکوم دو د سنده سره درځي عرشیه کوي او ستړي کی نه دې ته وګورې او که په خونو کې خوده شي او دا څنګه لې دا په دې ګورو کې خوده شي نو دا څنګه کولې شي دې کې دا خبره ذکر کا چستری شای ندا سنگلی پدی زنگونو سر ملاو کئی او استراحت حاصل کئی بعد دس میرنج بعد این نسخو کی راگلی دی باب ما جا فلی تنادی را خام من السجود اے کوئی باب دیکھو گئی آمد تکیال اگولو کی جکل سجدین پاسی او سجدین پا خل زور پاسا خوکی او شریف مشقت دینو دے پا گولم زور کولشی یا مقصد دنی حدیث علماء دان ذکر کرنے اگل یا غور علماء غور کرنے قال ابو ساها دا حدیث لا نعرفو من حدیث ابی سوال نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه مگر دی وجنا من حدیث اللیث عن ابن عجلانا وقد رواه هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. امام ترمذي وي روایت دی خلق و صحد دی روایت دلیسنا. باب کیف النهوض من السجود. باب دی پا بیان دی کی چی سنگ بی پورتا کی دل سجدونا. و بی قال حدثنا علی بن حجر قال احبرنا حشیم عن خالد الحزاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بشكد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمزكول فكان عند الله حبيب اذا كان في وتر من صلاته کله چې به پهرو کې د م داناروتر نه مرا دی ک سرې اول را کار نه بدین تپورته کېدو او در نه به سلورم تپورته کېدو راکان نه تر من سراتې تر نه ت کو که نه پهول را کار کې بدین ته چې پورته کېدو او دریم نفس چی بدرهم تا دریم رکات نفس چی بسلورم لپور تکیدو لم ینحض نترغیب او دریدونا حتی استوی جالسن تردی چی برابر بکینا سناس دی تجلست الاستراحت ہوئی لیکن تاو زنانا چی کوئی جیم رکات دی پاسی لیکی کی نہیں کرتا ندا جلس استراحت د نارینو د فارم د دی حدیث د وجنا علماء دی کلی چی جائز نا دیکی مشروعیت دی د جلس تل استراحت آدیوان عمل دی امام شاکر احم اللہ و دی دلی دو علماء نا او دی امام احمد رحم اللہ نا دو روایت نزی بعد علماء دا مستحب ان دا ضروری دیتا جلسة الاستراحت وی دا شوافی دلیجمان مستحب را امام ابو حنیفہ امام مالک امام رضائی رحم اللہ جلسة استراحت مسنونن لا دا دیتا جو بنی قدری بداد ننی امام احمد رحم اللہ قولن دا صح قول مطابق دا احنافو انتی دے دا احنافو انتی دے امام احمد کو بے اسو رجوع کری دیدی خفل قولنا جلسة الاستراحت تے سنت ہوئی تاکم علماء چوئی چیزا نیغ بفاتی ناغل بفارا حدیث دے نمسیع الصلاة چی اگر مزدا چی خم اکر لاللہ حبیبی ارجی فصل فینک لن تسلی غفر سمر فا بیاپور تشہتا تستوی قائمن دیم رکات کی دیم رکات لپور تشہدا والنفس حضرتی چی برابر دی ثم قال ذلك في صلاتك كلها او جا دغشان تفتیم مشکی کوا. امام بخاری مولا میرو آئی ذکر کرے حتی تستوی قائما ای قرآن حتی تطمئن جالسا را غلی وحافظ ابن حجر رحم اللہ اوجا دراوی وحن ایسل کی بارت سے حتی تستوی قائما دارنگ حدیث کراغلی دی دی جمہور دی مسلک مطابق ویو نبی علیہ السلام ینہدو فی الصلاة علی صدور قدمیہ پور تکیدو پموس کی پسرون دی قدمو لیکن دی حدیث پسند تراش جدی کی خالد بن الیاس ضعیف دے نباز نور و لباو دا آغیبیا مختلف جوابو نکری نجلتا دیستی راحت دا دا علماء دا دی حدیث دا وجنورتا مسنون وی آنور حدیثا دی کرابلی دا ابو حمید السائب رضی اللہ عنہ حدیث دے دویلی یولت کسان دا صحاب دا نبی علیہ السلام ناسو ویزتا سن حقو غم کموز دا نبی علیہ السلام ایلن لبس پیش کرن ندق دی کی حصہ کڑیوا جلس سراحت کڑیوا جل سے استراحت تقدی کی کڑے والا حدیث امام ابو داؤد امام داری نے ذکر کرے امام ابو داؤد امام داری نے ذکر کرے دیتا جل ستل استراحت ہوئی بلدار گورا فصلات تسبیح کی خود صحیح قول مطابق ہے فحرک آپ کی دین سجدین پس بکینی و لس پیری بوئے کوئی سجدہ کی لس پیری ہوا ہے بیا ترپور تک دین سجدین و لس پیری ہوا ہے بیا دین سجدہ کا و لس پیری ہوا ہے اب یا بدا دین سجدین ترپور تک بیا دین لس پیری ہوئے نددی پدیو طریقہ دے صلاة تسبیح کی جلسة الاستراحت راضی جلسة الاستراحت راضی قال ابو عیسیٰ حدیث مالک ابن الحویرس حدیث حسن صحیح ولمن عليهم دعا بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا فديبا وعي اصحاب من الله امام احمد رحمه الله مدوق منه اتاس غواري يوك ويكي نبكيني او بلك ويكي كيني باب منه ايضا دا باب د دین نن دارنی و بی قال حدثنا یحیی بن موسی قال اخبرنا ابو معاویہ قال اخبرنا خالد بن الیاس و یقال خالد بن الیاس عن صالح مولى التوات و آما عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہدو خدا اللہ ابھی چی پورتا کی دو پمس کی علا صدور قدمی ہی پسرنو دخل قدمیو آو جلست الاستراحت بین کولا دارا او لما او دلیل لے چی اغیو جلست الاستراحت نشتا امام ابو عیسیٰ و عدیس دا ابو حریر رضی اللہ عنہ علیہ لمن اندالیم یختارون دیگا خبر غرقی این ینحض الرجل فی الصلاة چپور تشی سرے کمس کی دویم رکات و درین دفارا لا صدور قدمی فا اثرون دی قدمیو کینی پکنا جلت استراحت نکئی جلت استراحت پکنکئی و خالد ابن یاس ضعیف عند اهل الحديث ويقال خالد بن الیاس او صالح مولد توام او صالح نبی صالح او ابو صالح اسمه نبهان مدنی لذی حدیث باندې اعتراض چې دا د خدای کی داراوی ضعیف دی شیخ ابن حماد رحم الله فضل القدیر کی چه دا حدیث ضعیف دے خو بتعامل دے صحابہ سر مؤید دے مصنف دے ابن ابی شیبہ کی دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارک اندہ سے رابلی چه دے با پدرے دے مرکات او دے رچی پورتا کی دو ناس تا بین کولا او دا قول دا حضرت عمر او دا عبی رضی اللہ عنہ نمی دی حدیث کی دا کلام خو لما ودا دی طرف ندا تی جواب نکلی فی باب امام ترمذی په دې باب کې حدیث دے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ د جابر بن مصعب عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہن د دینم روایت راغلی دی بارک روایت د دې باب بارک دی چرا اوږه شان بودری حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ابو داؤد امام داؤد قدسی ذکر کرے طبرانی حدیث جابر رضی اللہ عنہ امام نسائی ذکر کرے حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ویلی امام ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ قدر روی عنہ دغدیر سو باب تر خبر او دی تر نشت باب ما جا فی التشہد باب دے پا بیان دا تشہد کی وردہ حدیث دا باب دی مخی تیر سو دی کی دا سندی کلامو خدا دا صحابہ اکرامو فا عمل سردہ حدیث معید دے پاغی با ندان موید دے گنو صحابہ ندا سراغلی دی شیب دا سکول باب ما جا فی التشہد وبی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی قال احبانا عبد اللہ الاشجعی عن سفیان السوری عن ابی اسحاق عن ابن عن الاسود ابن یزید رحمهم اللہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتعلیم را کرومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدنا فی الرکعتین چکل کینو مبدو رکاتو چپقائی دین نقول جموال التحیات للہ دجب عبادتنا خاص اللہ لرنی والصلواتو آبدن عبادتنا طول اللہ لرنی کافن زمن منزل دی کفرائز دی کنوافن لی وطیل باتو و معلی بادتو نتون اللہ لرلی السلام علیکا ایوہا النبیو سلام دی پتائے نبی ری سلام و رحمت اللہ و برکاتوہ رحمت اللہ دی و برکات دی اللہ السلام علینا سلام دا اللہ دی فمو وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ فبندگان نیکانو اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی کم جدا اللہ نگوئر بند عبادت بندگی مستحق نشتا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ او گواہی کم جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندر اللہ دے و رسول اللہ دے و اذا تعلیم میرا کولو نپدی ترکیب بغنگ تشہد وی اگر دیگه که سلام علیکا ایوها النبیو کی خطاب دے بدغشان نقل راغلے دے او منداغ نقل تاغیو دیو جنگر بخاری شریف کی روایت راغلے وی صحابه ویلی چرد اللہ عبی زمون منسکون موخ و بداسی اس کی عبی قبش و نسمو و السلام علی النبی داسی بوائی بای صحابه و نداسی مراغلی او داسی نسی اتواوی کی صحابه اکرام کامی یقولون و النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینا السلام علیکم ایوہ النبی فلما ماتا قاد والسلام علی النبی او دا سنت صحیح طریقے سر ثابت چو وفات نفس دیلیا دغائب سی غیر استعمال کنے گا او سو بس دہاغ منقولی الفاظ تابی شوی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فدي ترتيب بدي تشهد دي جنن متاصل تشهد دي تشهد دي مسعود رضي الله عنه حدین علاوہ نور تشہدات مراغلی امام مالک رحم اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشہد کا ترجیح ورکل علاوہ پہ حدیث کے راجی ایتو تحیات للہ الزافیات للہ الطیبات والصلوات للہ السلام علیک باقی نور یہ شانتی دے تمام شاہدین مولاد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تشہد ترجیح ورکڑے چاہا رسط باب کرا روان دے ویدہ اللہ حدیم ممتدے تشہد خونو لکھ قرآن بے خونو فقانے یقولو التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیکہ ایو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا دادری قسمت شہد نراغی تاہنا تو کتابوں کے دا خبر مرمہ مشہور ادا چیدن راک پا سفر کی داللہ حبیب السلام علیکہ ایہا نبی و رحمت اللہ و برکاتہ اے دا تحیات للہ و صلوات و طیبات دا دی جواب اے اللہ ویلو اخبر حدیث السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ د دې په جواب کې د الله حبیب دې تهیات لله او صلوات او طیبات او سلام علینا داوود معراج واقعیا او باندې کتابونه لیکلي لکه مر خاطر د نور معرفت السنن دای لیکلي خودتی ده سند تفصیل پکار ده سندن چه ده خبر ثابت ده کنا ورداست راغبی السلام علیکا ایوه نبی و رحمت اللہ و برکاته درشان دامن کولگا بعد او دادا ده حدود ده افاق کرا ده خطاب تی غبنی غائب ہوئے و محققین علماء دی تردید کنے و یدر طلب غائبی سی غم پسی روایت نصابتا خود دی روایت مقابل نشی کولے نقدی تردید با داللہ حبیب بیت تشہد خینو وَكِلْ بَعْدِيَنِ ابْنِ عُمَرْ وَجَابِرْ وَأَبُو مُوسَى وَعَائِشَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَمَا مُوسَى وَعَلِيِّ بِنِ مَسْعُودِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَقَدْ تَشَهُّدْتِ بِطُولٌ أَصَحُّ حَدِيثٍ وَرَمَنُوا عَلِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من بعدهم من التابعين اور اقول لسفیان سوری و ابن المبارک دے ابن المبارک دے و احمد و اسحاق اور دا اقول احنافم غرقنے باب منہن ایزن یوبل باب ددنینا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الله حبيب من التعليم راقول التشهد كما يعلمنا القرآن لقسنة بمنت ده قرآن تعليم راقول فكان يقول وده الله حبيب جدا سويدي تشهد ابن عباس رضي الله عنهما التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبي إسحاق حديث ابن عباس حديث صحيح غريب وقد روى عبد الرحمن بن حميد رؤاسیو هذا الحدیث انا بالزبیر انا بالزبیر نحو حدیث اللیث بن سعد وروا ایمن بن نابل المکین هذا الحدیث انا بالزبیر جابر وهو غیر محفوظ اوا حدیث غیر محفوظ دیں وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس رضي الله عنه في التشهد اغذي طرف كلام بداوي باب ما جاء انه في التشهد باب بيان ذي التشهد بقطعه جهر بقطعه وفي قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي بن مسعود رضي الله عنه قال من السنه ان يخفي التشهد د سنت نظام دی چې تشهد دی په پټو ویل شي. کله چې صاحبو دی سنت ندا په حکم د مرفو کی امام عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن غریب آمن فضیل فنیز اہل علم باب کیف الجلوس فی التشہد باب نے پر بیان میں دیکھی چه سرنگ بینات تا تشہد کی اے سنگ بے سڑے تا تشہد کی کینی وبه قال حدثنا ابو كريم قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت المدينه ويراغب المدينه طيبتا قلت ما لي لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خام حاضر بقصر بمزد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس فلس دا اللہ حبیب کیناسو یعنی للتشہد دکار دتشہد افتر شر اللہ اليسرا داد سخت اغرولا او کیناسو بی ووداده اليسرا او کیخ اللہ گس یعنی علا فخر اليسرا قدیبت گس ونصب رجله اليمنا ویدرولا دا فخریو د تشهد د ناس په دا طریقه را امر طریقې اندر تر سره دي با یو طریقه دا د خپل غړو او دا خیخ پا نیغول په طریقه په ویل کې ها لکه څنګه چې یو طریقه په مشکی کې ني تاسو ولګور جناب عیسیٰ هذا حدیث حسن سین عمل فضیل فنیز آخر اہل علم تا قول دا سفیان سوری او دا ابن مبارک او دا اہل الکوفین رحمهم اللہ اے سنگا ناسی چی حدیث و کرابی تو لسا بیتی دی دا علماء اصل کی اختلاف دا پاک ذریعت کے دے بعد تورخ ہوئی دا جنانت سنگا کینی دیتا تورخ ہوئی امام حنیفہ رحم اللہ و فدوا و قائدو کی اختراف اختراف وہ بھی جنگو کا امام مالک رحم اللہ و تورک ہے تورک تو جوار اختی و بار و بار آو پدی دس سناسی بانی بکی او مذہب دے امام شافعی رحم اللہ او دی بلد تفضیل دے افتراج دے فی ہما ہی موئی افتراج بکے او بعد دی امام شافعی رحم اللہ مسلک دام دے وی فاول قائدہ کی افتراج دے او فاخرہ کی تورک دے ایک بعد دو آیاتو کی فرق را دے چلا اللہ حبیب فاول قائدہ کی افتراج کرے او تبزیل قائدہ کی تورک کرے پدی ترتیب بانی داتو لی خبری جائز و سنت دی باب منه ایضا پدی قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر اللہ قدیو قال اخبرنا فلیح ابن سلیمان المدنیو قال اخبرنا عباس ابن سعد الساعدیو قال استمع ابو حمید و ابو اسید و سعد ابن سعد و محمد ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہم فذکروا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر کرو دمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتاثقون نحفو دم تمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس یعنی للتشہد فاقترش رجله اليسرى گتخ پہ او غرولا و اقبل بی صدر الیمنا او متوجی کو اول طرف دا خیخی علا قبلتی قوی عبت راتاو و اضا قفه الیمنا علا رقبتی الیمنا کی خلاق خیف دی زندن خیبانی و قفه الیسرا او دا لاس دیتی کی ہوں علا رقبتی الیسرا فزندن گس واشارا بالاسبعه اشاره کي وپغوتا ينه سبب ايدي ته سبب مسببها اشاره باب برسل ترازي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم على قول امام شافعي امام محمد بن شافعي قال يقود في التشهد الاخر کیلی و پتشعود رستنی کی علا ورکی ہی ورک دی کناتی سوئی وقت دی حدیث یا دی حمید وقت